สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพูดคุยในเรื่องที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนนี้จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่มาในรูปแบบของความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามความทุกข์ที่มาในรูปแบบของความสำเร็จความทุกข์ที่มาในรูปแบบของความสมหวังความทุกข์ที่มาในรูปแบบของความมั่งมีมันมีความทุกข์แฝงมาด้วยทั้งสิ้นและแน่นอนไอ้เจ้าความทุกข์ที่มาในรูปแบบของความทุกข์แบบต่างๆเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ได้อย่างที่ต้องการมีความเจ็บป่วยนั่นเป็นทุกข์ที่เราเห็นได้อยู่อย่างชัดเจนล่ะเมื่อเราเห็นทุกข์ที่เป็นความแอบแฝงก็ตามเห็นทุกข์ที่เป็นทุกข์จริงๆก็ตามเห็นแล้วเราจะทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นเห็นธรรมะได้พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดตรัสไว้แล้วก็ตรัสไว้อีกนะว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมให้เราเห็นทุกข์อยู่ทุกวันทำไมธรรมะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนั่นมันจึงต้องตามความเข้าใจอะไรที่ว่าเห็นทุกข์คือเห็นธรรมะนั้นมันเห็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเห็นด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมันก็ยิ่งจะทุกข์หนักก็ไปอีกแต่ทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่เป็นเธอทำไมมาลงที่ฉันอยู่เรื่อยนี่มันยิ่งจะทุกข์คูณสองทุกข์ทางกายด้วยแล้วก็ทุกข์ทางใจด้วยถูกยิงดอกหนึ่งแล้วก็ถูกยิงอีกดอกหนึ่งด้วยแต่ถูกยิงซ้ำเข้าไปแต่ก็ยิงทุกหนักมากขึ้นคูณ2คูณ3เรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเป็นหลายๆปีเอามาคิดก็ยังทุกได้อีกแต่คนเรามันช่างทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นในตัวเองได้เสียเหลือเกินแต่เราจะเอาความทุกข์นี้ออกไปได้อย่างไรทั้งที่เราเห็นมันอยู่แล้วเห็นทุกแล้วเห็นธรรมะได้ธรรมฟังแต่เรื่องการเห็นให้มันถูกต้องดูให้มันถูกด้านเข้าใจให้มันถูกมุมว่าความทุกข์นั้นเห็นแล้วเห็นตรงที่มันมีความไม่เที่ยงคือถ้าเราเห็นตรงจุดที่เราไม่ได้เห็นตรงจุดที่เราเสียอะไรไปเห็นตรงจุดที่เราไม่ได้ตามที่หวังเห็นตรงจุดที่มีความแก่เห็นตรงจุดที่มีความตายเห็นตรงจุดที่ไม่ได้ตามที่ปรารถนาพวกเนี้ยเป็นความทุกข์แน่นอนเห็นแล้วให้เห็นได้ถูกว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่เห็นให้ถูกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เห็นให้ถูกว่ามันไม่สามารถคงสภาพของมันเป็นอย่างนั้นได้เห็นให้ถูกว่าไม่ใช่เราเท่านั้นที่จะไม่ได้อย่างนั้นแม้คนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เราเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงความไม่เที่ยงของสิ่งนี้คนอื่นเขาก็รับรู้ถึงความไม่เที่ยงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นเขาจะมารู้ความไม่เที่ยงได้อย่างเดียวเราก็รู้ความไม่เที่ยงตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นให้ถูกดูให้เข้าใจทำอย่างไรเราถึงจะไม่เข้าไปเกลือกลั้วกลัดกลุ้มถูกสิ่งนั้นกลุ้มรุมเราก็ต้องถอยออกมาหน่อยในการถอยออกมาหน่อยถอนออกมาหน่อยออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลให้จิตเราไปตั้งในจุดที่เป็นกุศลการกระทำตรงนี้ถอนออกมาตรงนี้ในการที่เราก้าวจิตปรับจิตให้เราไปลงสู่ในที่เป็นดีๆเนี่ยตรงนี้คือการที่เราตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นฟังธรรมธรรมวังตั้งสติขึ้นให้เห็นธรรมตั้งสติขึ้นให้รู้ธรรมะตั้งจิตตั้งใจขึ้นแล้วธรรมะมันจะเข้าสู่จิตใจได้เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราแล้วอันนี้จะเริ่มเห็นธรรมะเห็นความทุกข์นั่นแหละจะเห็นธรรมเพราะว่าเมื่อเห็นทุกข์แล้วจะมีความหน่ายเห็นทุกข์แล้วมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดเห็นทุกข์ให้ถูกต้องด้วยปัญญาเห็นทุกข์ให้ถูกต้องด้วยจิตใจที่มั่นคงเห็นทุกข์อย่างถูกต้องแล้วจะเห็นความไม่เที่ยงในนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราเข้าใจแล้วมันจะมีความหน่ายสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดถือควรค่าแก่การที่เราจะไปถือเอาไว้ยึดเอาไว้ก็วางเสียแต่เมื่อเรามีการปล่อยวางคลายความกำหนัด ในสิ่งที่เป็นความทุกข์นั้นได้นั่นแหละความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นนั่นแหละธรรมะจึงเกิดขึ้นตรงนั้นธรรมะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจิตใจเราเบาธรรมวังแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นอาจจะยังอยู่ที่ตรงนั้นความหิวความได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจความแก่ความตายอาจจะยังอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าจิตใจเราจะเบาขึ้นจิตใจเราจะสบายจากธรรมะที่เราเห็นอยู่ในใจเราจะบอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดที่เป็นความท้าทายในชีวิตต้องการจะเขียนมาถามหรือว่าส่งข้อความมาก็สามารถส่งมาได้ข้าพเจ้านั้นยินดีที่จะตอบให้โดยท่านผู้ฟังสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้ในแต่ใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comวันนี้เราก็มีจดหมายเป็นไปรษณียบัตรจากท่านผู้ที่ใช้นามว่าคุณสมจริงจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณสมจริงเขียนเป็นไปรษณียบัตรมาได้ถามอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันและในข้อแรกได้ถามถึงเรื่องของรัตนตรัยรัตนนี่หมายถึงพวกเพชรนิลจินดาของที่มีค่าต่างๆแล้วก็ไตรตยานี่คือหมายถึง3ที่คุณสมจริงถามว่าคือที่มีเงินสูงสุดเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดบนโลกใบนี้โดยคุณสมจริงมีความเห็นว่าน่าจะเป็นมรรค8อันนี้เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เห็นแบบนี้ถูกหรือไม่หมายถึงว่าถูก 100% หรือไม่ในการที่เราเห็นว่าธรรมะหมวดธรรมะเช่นมรรค8นี้มีคุณค่ามากกว่ารัตนะอื่นๆอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะผู้ฟังเป็นความเห็นที่เป็นไปในทางธรรมะเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะหมวดธรรมหมวดใดๆก็ตามก็จะมาอยู่ในมรรค8นี่แหละในมรรค8นี้ก็มีอริยสัจ4อยู่ในส่วนของสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงอริยสัจ4บางทีก็ตรัสอยู่ในรูปของมรรค8แล้วก็ได้ทั้งนั้นจะเป็นอริยสัจ4ก็ได้ใช้ศัพท์คำนี้ก็ได้จะเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เพราะทางคือมรรค8นี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจถึงอริยสัจ4และความเข้าใจอริยสัจ4ตรงเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นที่สำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเข้าใจอริยสัจ4ได้อย่างไรแต่ที่พูดถึงเรื่องของมรรค8เอ้าเราจะไปเข้าใจมรรค8ได้อย่างไรก็ต้องมีขั้นตอนหนึ่งก่อนนั่นก็คือการที่ต้องมีที่พึ่งที่จิตเราจะแล่นไปแต่ที่จิตเราจะแล่นไปจิตเราจะแล่นไปตามทางศีลสมาธิปัญญาไปตามมรรค8ได้อย่างไรก็ต้องแล่นไปตามสรณะคือที่พึ่งแล้วก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธธัมโมสังโฆแต่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราใช่ไหมจิตของเราเนี่ยจะมารู้อริยสัจ4ได้จะมารู้มรรค8ได้จะมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ตามความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4ให้ถูกให้ได้ว่าเรื่องของตัณหามันต้องละนะเรื่องของทุกข์เนี่ยต้องทําความเข้าใจนะเรื่องของมรรคต้องปฏิบัติให้เต็มที่นะเรื่องของนิโรธต้องทําความแจ่มแจ้งทําความให้มันถึงให้ได้นะแล้วก็กิจที่ควรทําใน4อย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันแต่วิธีการที่จะให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไอ้ตัณหานี่ต้องละเอาก็ปฏิบัติตามมรรค8ตัณหาก็ละได้จะเข้าใจว่าทุกข์นั้นต้องทำความเข้าใจทำความให้มันรู้ซึ้งปฏิบัติตามมรรค8ก็ทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ได้จะมาทำความเข้าใจให้ถูกว่านิโรธนี้ต้องทำให้แจ้งก็ปฏิบัติตามมรรค8นี้ก็จะทำให้แจ้งได้แล้วเราจะไปเข้าไปถึงการปฏิบัติตามทางตรงนี้นั่นก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เคยอธิบายไปแล้วล่ะว่าในรายการธรรมรับรุณเนี่ยพุทโธที่หมายถึงพระพุทธเจ้านี่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มีค่าอย่างไรอย่างไรธัมโมสังโฆได้อธิบายไปบ้างแล้วทีนี้ในประเด็นที่คุณสมจริงพูดถึงว่าความมีค่า ของสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีผู้ที่เคยทําการเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองแต่พระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นกษัตริย์ที่เกิดร่วมสมัยในสมัยของพระพุทธเจ้าเกิดร่วมสมัยในสมัยของพระพุทธเจ้าเป็นราชาเป็นพระราชาที่ปกครองดินแดนตรงนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นประเทศมคธเป็นดินแดนที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นปกครองอยู่แต่ด้วยความเป็นพระราชาและตัมบูฟังก็มีความเป็นอยู่อย่างพระราชาใช่ไหมความเป็นอยู่ที่สุขสบายอยากกินอะไรที่มันดีๆเลิศหรูก็ได้กินได้อยู่สถานที่ที่มันดีเครื่องใช้ไม้สอยผ้าผ่อนอะไรต่างๆก็เป็นของละเอียดประณีตดีเลิศทุกอย่างเพชรนิลจินดาอะไรต่างๆที่เขาขุดพบขุดเจอในบริเวณนั้นเขาก็นำมาให้พระราชาพระราชานั้นก็มีข้าวของทรัพย์สินสมบัติมียุทโธปกรณ์มีทหารมีกำลังพลอะไรต่างๆมากมายนั่นด้วยความที่เป็นพระราชาพระราชาพระเจ้าพิมพิสารนี้ได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็บอกว่าคุณค่าของรัตนะใดๆในโลกนี้เนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกันสิ่งที่เป็นของมีค่าเนี่ยนะเช่นเพชรนิลจินดากับสิ่งที่มีค่าอะไรต่างๆก็ตามมาเปรียบเทียบกันนะสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคือหมายถึงว่าไม่มีจิตไม่มีใจนะเช่นหินหรือเพชรหรือว่าบ้านเรือนนะกับสิ่งที่มีจิตมีใจท่านก็บอกสิ่งที่มีจิตมีใจนี้มีค่ามากกว่านะถ้าจะเปรียบเทียบแบบนี้นะสิ่งที่มีจิตมีใจมีวิญญาณเนี่ยมีค่ามากกว่าในเรื่องของรัตนะใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพูดถึงในเรื่องของความมีค่ามากสิ่งที่มีวิญญาณเนี่ยมีค่ามากกว่าแล้วในสิ่งที่มีวิญญาณมีจิตมีใจที่ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยเนี่ยเราจะเปรียบเทียบแล้วระหว่างสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานกับสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่เป็นรัตนะเป็นของที่มีค่ามากกว่าเดรัจฉานแน่นอนคือถ้าเราจะเปรียบทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นนะที่พูดถึงรัตนะ7ที่เป็นของที่ไม่ได้มีในโลกนี้สมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงมณีแก้วนะมณีแก้วนี่ก็คือทรัพย์สินเพชรนิลจินดาที่มากแล้วก็ที่มีความอลังการเลิศหรูมากล่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช้างแก้วม้าแก้วเปรียบเทียบกับนางแก้วขรบดีแก้วพวกนี้อันนี้สิ่งที่มีวิญญาณนี่มีค่ามากกว่าแล้วในสิ่งที่มีวิญญาณเช่นช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขรบดีแก้วพวกนี้เป็นต้นเนี่ยสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะกับสิ่งที่เป็นมนุษย์สิ่งที่เป็นมนุษย์นี่ก็มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบไม่ถูกก็คือช้างแก้วม้าแก้วนี่ก็จะมีค่าน้อยกว่าขรบดีแก้วปรินายกแก้วหรือว่านางแก้วใช่ไหมเอาแยกกันไปอีกในสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์นี้นะถ้าแยกเป็นชายกับหญิงนะชายนี่ก็มีค่ามากกว่าแต่เปรียบเทียบแล้วก็คือขรบดีแก้วกับปรินายกแก้วเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่านางแก้วแต่จะให้พระเจ้าพิมพิสารจัดอันดับนะท่านก็จะจัดอันดับตามระบบความคิดของท่านอย่างนี้และในสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยในที่เป็นรัตนะที่เป็นชายเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นผู้ที่ครองเรือนอยู่หรือว่าออกจากเรือนบวชแล้วแล้วก็คิดว่าผู้ที่ครองเรือนนี่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามแต่คนที่ออกจากเรือนบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนั้นหลีกออกจากกามอันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นรัตนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายออกจากเรือนเนี่ยมีค่ามากกว่าแล้วที่ออกจากเรือนมาแล้วบวชแล้วก็จะมีอยู่สองระบบอีกนะว่าบรรลุแล้วหรือยังถ้ายังไม่บรรลุก็อันหนึ่งบรรลุก็อันหนึ่งใช่ไหมเอาบรรลุนี่มันก็ต้องดีกว่าสิเลิศกว่าแล้วที่บรรลุเนี่ยบรรลุตามคนอื่นหมายถึงว่าเป็นสาวกหรือว่าบรรลุได้ด้วยตัวเองเอาบรรลุได้ด้วยตัวเองก็ต้องดีกว่าสิในการบรรลุที่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็มีอีก2ประเภทอีกนั่นคือบรรลุได้ด้วยตัวเองแล้วก็จบไปหรือบรรลุได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยนั่นก็คือสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกพุทธะเอาสัมมาสัมพุทธะก็ต้องเลิศกว่าสิตรงนี้เป็นตรรกะกระบวนการความคิดของพระเจ้าพิมพิสารในที่ทําให้คิดว่าโอ้โหพระรัตนตรัยนี่มีค่ามากนั่นคือหมายถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าละอันที่1ละนั่นมีค่ามากๆมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเพชรนิลจินดามีค่ามากกว่าคนอะไรต่างๆทั่วๆไปมีค่ามากที่สุดนั่นนี่คือในความคิดของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะคือถ้าเราจะพูดถึงว่าธรรมะนี่มีค่ามาก ถ้าถามว่าเราจะไปเข้าใจธรรมะคืออริยสัจ4หรือมรรค8ได้อย่างไรคุณก็ต้องมีที่พึ่งที่ถูกต้องก็คือพระรัตนตรัยแม้คำพูดนี้มันถูกต้องเลยท่านผู้ฟังนะรัตนะนะคือเพชรคือสิ่งที่มีค่านะว่าอย่างนั้นเถอะนะนะแล้วก็มี3อย่างคือพุทธะธรรมะสังฆะอันนี้มาด้วยกันนะถ้าเราจะพูดถึงสัมมาสัมพุทโธมันก็ต้องมีธัมโมก็ต้องมีสังโฆนี่มาด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นจะไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะได้แต่คือถ้าเป็นปัจเจกพุทธะนั่นก็จะมีแค่ปัจเจกพุทธะจบถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอนุพุทธะหรือปัจเจกพุทธะก็จะไม่ได้มีธรรมะที่ใครจะตรัสรู้ตามมีสัมมามีสังฆะได้แต่เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธะจึงมีธรรมะแล้วก็มีสังฆะขึ้นมามันจึงมาด้วยกันและสามอย่างนี้จึงมาเป็นปวงด้วยกันแต่พระเจ้าพิมพิสารมีความคิดอย่างนี้แล้วก็มีสหายที่เป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองตากาศิลาคือพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยก็มีความคิดว่าแหมจะส่งของกำนันที่มีคุณค่ามากๆไปให้สหายและเป็นการตอบแทนความเป็นมิตรกันเขาก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาเป็นของที่หาค่าไม่ได้เราก็จะส่งเครื่องบรรณาการไปเนี่ยเป็นของที่หาค่าไม่ได้เหมือนกันให้มันยิ่งขึ้นไปตามกระบวนการความคิดนี่แหละของที่มันมีค่ามีราคามากๆเหมือนกับหาค่าไม่ได้เลยเนี่ยของที่มีวิญญาณของที่เป็นมนุษย์ของที่เป็นชายเป็นคนที่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ที่บรรลุแล้วบรรลุได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยแม้ตรงนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเลยแต่ถ้าจะส่งพระพุทธเจ้าเป็นของกำนันไปอันนี้ไม่ควรเพราะว่าพระนี่ก็มีศีลของพระอยู่ท่านผู้ฟังนั่นที่ว่าไม่รับทำหน้าที่เป็นทูตให้ก็รอดทำยังไงล่ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยให้ช่างทองเนี่ยเขาทำแผ่นทองคำมาแผ่นหนึ่งแผ่นทองคำนี้กว้าง1คืบยาว4ศอกเป็นแผ่นทองคำที่ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปตัวพระองค์เองนั้นนุ่งห่มขาวรักษาศีลอุโบสถอยู่ในปราสาทชั้นบนแล้วก็จรดปลายปากกาและเขียนข้อมูลลงไปบนแผ่นทองคำนี้เนี่ยเขียนเป็นเอกสารไปให้นะเป็นข้อมูลไปให้แล้วก็ม้วนแผ่นทองคำเนี้ยให้ดีใส่ลงไปในถุงผ้ากำพลถุงหนึ่งนะที่หาค่าไม่ได้ละผ้ากำพลผืนนี้ใส่ลงไปในถุงผ้าแล้วก็ใส่หีบแข็งแรงใส่ลงไปในหีบแข็งแรงแล้วก็เอาหีบแข็งแรงเนี่ยใส่ลงไปในหีบทองใส่ลงไปในหีบทองแล้วก็เอาหีบทองเนี่ยใส่ลงไปในหีบเงินใส่ลงไปในหีบเงินแล้วก็เอาหีบเงินเนี่ยใส่ลงไปในหีบแก้วมณีใส่ลงไปในหีบแก้วมณีแล้วก็เอาหีบแก้วมณีเนี่ยใส่ลงไปในหีบแก้วประพานแต่ใส่ลงไปในหีบแก้วประพานแล้วก็เอาหีบแก้วประพานนี่แหละใส่ลงไปในหีบแก้วผลึกใส่ลงไปในหีบแก้วผลึกแล้วก็เอาหีบแก้วผลึกนี่แหละใส่ลงไปในหีบทับทิมใส่ลงไปในหีบทับทิมแล้วก็เอาหีบทับทิมทั้งหมดเนี่ยยกใส่ลงไปในหีบงาแล้วก็เอาหีบงานี่แหละเอาไปใส่หีบอีกหีบนึงเดี๋ยวที่เป็นหีบที่ทําจากรัตนะเนี่ยพวกเพชรนินจินดาอะไรต่างๆทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาหีบรัตนะเนี่ยเอาไปใส่ในหีบเสื่อลำแผนเอาไปใส่หีบเสื่อลำแผนตกแต่งให้สวยงามแล้วแล้วก็เอาไปใส่ผ้าอบแข็งแรงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาผ้าอบแข็งแรงเนี่ยใส่ซ้ำแบบเดิมอีกคือใส่ลงไปในหีบทองใส่ลงไปในหีบเงินเอาหีบเงินใส่ลงไปในหีบแก้วมณีเอาหีบแก้วมณีใส่ลงไปในหีบประพานซ้ำอีกเป็นรอบที่สองตรงรอบที่2นี้ก็ใส่ลงไปในหีบไม้จันทร์อีกชั้นหนึ่งใส่ลงไปในหีบไม้จันทร์แล้วก็ทำอีกรอบที่3แต่ด้วยเอาหีบไม้จันทร์เอาไปใส่ในหีบทองเอาไปใส่ในหีบเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็น3รอบรอบละ12ชั้นแล้วก็ทั้งหมด36ชั้นซ้อนกันไปซ้อนกันไปซ้อนกันไปอย่างเงี้ยข้างในสุดเนี่ยเป็นแผ่นทองคำที่เขียนข้อมูลจากพระราชาพิมพิสารส่งไปให้เป็นของกำนันไปให้พระเจ้าปุกุสาติแต่เวลาส่งไปนี่แหมก็มีกองทหารดำเนินไปอย่างดีถนนหนทางทำให้เรียบร้อยแต่ทั้งฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นรับเสร็จปุ๊บคนรับรับไปในตอนคนรับเนี่ยจะเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหเปิดดูแต่ละชั้นละชั้นเปิดหีบเงินออกเจอหีบทองเจอหีบทองแล้วเจอเป็นชั้นเป็นชั้นเข้าไปเนี่ยแล้วจนกระทั่งถึงแผ่นทองข้างในท่านผู้ฟังเนี่ยคลี่ผ้าอันนี้ออกมาเห็นแผ่นทองข้างในเปิดแผ่นทองข้างในออกมาดูนี่คือคนรับนะคนรับเปิดออกมาดูแล้วเนี่ยเห็นแผ่นทองความกว้าง1คืบยาว4ศอกไม่หนาไม่บางเกินไปตัวหนังสือนี่กั้นหน้ากั้นหลังเสมอกันอย่างดี ัวนี่ก็เท่าๆกันตัวหนังสือนี่ก็สวยงามเขียนข้อมูลว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเขียนข้อมูลว่าสวาขาโตภควตาธัมโมเขียนข้อมูลว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนั่นคือบทสวดอิติปิโสที่เราสวดกันทุกวันนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขียนข้อมูลเหล่านี้ลงในแผ่นทองคำนี้เพราะเห็นคุณค่าของสิ่งเนี้ยมากทีเดียวมากกว่าพวกทรัพย์สินเงินทองเพชรดินจินดาเหล่านั้นเพราะว่าจะทำให้เรารู้อริยสัจสี่ได้เพราะจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ได้แต่จึงส่งข้อความนี้มาแล้วว่าโอ้พุทโธธัมโมสังโฆมีแล้วนะแต่มันมีค่ามากขนาดนี้ท่านผู้ฟังจะให้ข้าพเจ้าพูดจนหมดรายการแล้วก็พูดต่อไปอีกปีหนึ่งว่าคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีมากขนาดไหนเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่เบื่อซะก่อนนะข้าพเจ้าก็ยังจะพูดได้แต่คนพูดจะพูดซ้ำพูดย้ำยังไงมันก็ไม่เบื่อหรอกเพราะว่าเรื่องนี้ฟังแล้วมันชื่นใจแต่คือเรายังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันดีมากแล้วแต่มีของที่มีค่าอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันดีมากแล้วแต่เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณสมจริงที่ถามว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในบนโลกนี้นะถ้าจะให้ครบนะก็ต้องพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะนะถึงจะครบองค์ในการที่เราจะรู้อริยสัจ4ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ได้ในคำถามที่2ของคุณสมจริงได้กล่าวถึงวลีที่ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้แปลว่าคำพูดเนี้ยคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้เนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันถูกต้องหรือไม่มันไม่ถูกหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ทำไมจะเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราทำความดีปัจจุบันนี้นะเราทำความดีเราก็ไปเกิดที่ดีแน่นอนอันนี้มันเลือกได้สิแต่ถ้าคุณทำความชั่วคุณเลือกที่จะทำชั่วใช่ไหมกินเหล้าเมาเบียร์คุณก็เลือกที่จะไปเกิดในนรกอันนี้มันธรรมดามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าเลือกที่จะไม่เกิดก็ยังได้แต่ถ้าคุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ทำอาสวะให้สิ้นไปทำเชื่อแห่งการเกิดไม่ให้มีเหลืออยู่มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้มันไม่ใช่คนเราเนี่ยเลือกเกิดได้โดยการเลือกที่จะทำแต่เราทำอะไรล่ะถ้าเราทำก็ปฏิบัติของคนที่เขาจะไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าเราทำข้อปฏิบัติของคนที่จะไปเป็นพรหมคุณก็ไปเป็นพรหมได้ถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของคนที่มันจะไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลือกที่จะทำตรงนี้นะคุณก็เท่ากับคุณเลือกที่จะไปเกิดตรงนั้นหรือว่าถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของบุคคลที่จะทำให้เกิดการสิ้นกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดำแต่ถ้าเราเปรียบสีดำเป็นพวกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเปรียบสีขาวเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกแล้วก็เปรียบธรรมที่ไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวนั้นคือนิพพานคือการที่ไม่เกิดอีกอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่เราเลือกที่จะทำและเราเลือกที่จะทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆไอ้ตรงจุดที่เลือกที่จะทำได้นี่แหละคือเราเลือกที่จะเกิดได้ซึ่งแน่นอนตอนนี้เราเกิดมาแล้วเนี่ยนะเกิดมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามระบบละผู้ชายก็เป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงถ้าคุณจะไปผ่าตัดแปลงเพศยังไงมันก็ยังเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงอยู่นั่นแหละหลักการมันมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นตามสถานภาพของแต่ละคนละคนแต่ว่าเราเลือกที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเกิดในตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงเกิดมามั่งมีหรือว่ายากจนเราเลือกที่จะทำได้เราเลือกที่จะทำความดีได้เอาพูดให้มันเจาะจงลงไปเลือกที่จะไม่ทำความชั่วได้ในการที่เราเลือกที่จะทำความดีหรือทำความชั่วการเลือกตรงนี้คือการที่เราต้องตั้งสติขึ้นเราก็จะไปสว่างหรือไปมืดถ้าเราเลือกที่จะทำความชั่วนั่นก็คือเหมือนกับไปมืดแต่ถ้าเลือกที่จะทำความดีก็คือไปสว่างแต่ท่านฟังจะสังเกตว่าข้าพเจ้าใช้คำว่าเลือกที่จะทำความชั่วแต่คนเราเนี่ยเวลาทำชั่วเนี่ยหรือทำดีเนี่ยคือคุณตัดสินใจเลือกเอานะคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันผมไม่มีทางเลือกหรอกผมต้องตกในสถานการณ์นี้ผมต้องทำอย่างเงี้ยโกงก็ต้องโกงตามน้ำไปหรือว่าแบบมันไม่ได้ก็ต้องทำเขาบังคับก็ต้องทำแต่จุดที่ว่าต้องสมยอมละไอ้ต้องยอมตรงนั้นน่ะก็คือเลือกที่จะทำตามที่เขาหยิบยื่นให้ แต่ถ้าเราไม่ทำความชั่วเราจะทำความดีแต่เพื่อให้ได้ผลเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยบางทีอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้ต้องแยกกันให้ถูกแต่บางทีเราอาจจะกลัวต่อทุกขเวทนากลัวต่อการลงโทษทำให้คุณต้องทำความชั่วอันนี้มันไม่ถูกนะการกระทำความชั่วนั้นไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าการไม่เกิดทุกขเวทนาเกิดสุขเวทนาแล้วมันจะดีการที่เกิดสุขเวทนาแล้วคุณทำชั่วนั้นมันไม่ดีแต่การที่เราทำความดีโดยการเลือกตัดสินใจถึงแม้ว่ามันจะลำบากถึงแม้มันจะต้องอดทนถึงแม้มันจะต้องมีความลำบากมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วมีกุศลธรรมเนี่ยมันดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจนแม้กระทั่งเกือบจะนำชีวิตไปเกือบจะต้องตายเนี่ยการเกือบตายตรงนั้นแล้วเกิดเป็นกุศลธรรมเนี่ยการเกือบตายตรงนั้นมันดีหรือต่อให้ตายไปเลยก็ตามเอ้าต่อให้ตายแล้วทำความดีการตายตรงนั้นมันก็ยังดีนักรบเขายังตายในสนามรบด้วยคุณธรรมความดีที่เขาคิดว่าเขาจะต้องดำรงเอาไว้แล้วเราเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันมีค่ามากขนาดนี้เนี่ยเราจะสละชีวิตเราเพื่อรักษาคำสอนให้มันดีให้มันทรงอยู่ในใจของเราเนี่ยทำเถิดท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งว่าข้าพเจ้านี่ชักชวนคนเพื่ออันตายนะแล้วไปทำตัวตายนี่เสี่ยงต่ออาบัติปาราชิกเนี่ยแต่ไม่ได้ชักชวนให้ตายนะแต่ชักชวนให้ทำความดีชักชวนให้ทรงคุณธรรมที่ดีเอาไว้ในใจโดยการเลือกให้ถูกโดยการตัดสินใจให้เป็นโดยการที่ให้มีสติตั้งเอาไว้ให้เห็นว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอ่ะไอ้สิ่งที่มันผิดเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่มันจะเป็นอกุศลสิ่งใดที่เป็นการโกหกการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดมีอภิชาพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราอย่าไปทำมันแต่ให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลถึงแม้ว่าเวลาทำสิ่งที่เป็นกุศลบางครั้งมันอาจจะยากอาจจะลำบากก็ให้เลือกทำสิ่งที่ถูกเลือกทำสิ่งที่ดีเพราะว่าถึงแม้เราอาจจะยังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่ตรงนี้แหละคือการเลือกเกิดได้ว่าเราจะไปเกิดในที่ที่มันดีขึ้นเกิดในที่ที่มันจะงามที่ที่มันจะสมบูรณ์ที่ที่มันจะเป็นสุขติเป็นความสุขในชีวิตของเราโดยการเลือกที่จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเขาจะให้เราฆ่าเราไม่ฆ่าแต่เขาจะให้เราลักทรัพย์โกงเราเลือกที่จะไม่ทำถ้าเขาจะให้เราเบียดเบียนคิดชั่วมีมิจฉาทิฏฐิพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดตลกโปกฮาไม่มีสาระประพฤติผิดในกามแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทำการเลือกตรงนั้นคือเลือกทำได้การเลือกตรงนั้นคือเลือกเกิดได้ด้วยว่าเราจะเกิดในภูมิของสัตบุรุษนะภูมิของสัตบุรุษตัมหวังสัปปุริสภูมิเป็นผู้ที่ยังลงในความเห็นที่ถูกต้องไม่กลอนแคลนในความชั่วช้าลามกที่บางทีคนก็จับใส่มาแต่เราเป็นผู้ที่มั่นใจในคำสอนเราเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่ได้เป็นมงคลตื่นข่าวเขาแห่ไปนี่ก็ทำตามก็แห่ไปนี่ก็ตามเขาไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่มั่นคงเหมือนเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อเป็นเสาหินที่เส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกยาว16ศอกฝังลงในดิน8ศอกดินนี่ก็ตบไว้แน่นตั้งฉากมุมทำมุม90องศากับพื้นดินมีความมั่นคงขนาดนี้ลมเหนือใต้ออกตกพัดไปทางใต้เหนือตกออกแล้วเนี่ยมันไม่หวั่นไหวเหมือนบางทีเราอยู่ในกระแสของโลกเนี่ยความดีก็มีความชั่วก็มีล่ะพัดมาพัดไปเราไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามกระแสที่จะไปสู่นิพพานแต่ตามกระแสที่จะไปสู่นิพพานนั้นก็คือต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลล่ะอันนี้คือกระแสที่ไปสู่นิพพานนั่นก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีเราตามกระแสนี้ไปให้มันถูกแล้วเนี่ยเราก็เลือกเกิดของเราได้โดยการเลือกทำให้มันถูกเท่านั้นเองในคำถามของคุณสมจริงก็ยังมีต่ออีกก็คิดว่าจะมาตอบในวันถัดไปแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็สงสัยใดๆก็สามารถที่จะเขียนมาทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรหรือว่าส่งข้อความไปทางเว็บไซต์ที่ piotama.com อย่างที่ได้ว่าไปในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร